asortyment z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Takie okazje tylko do środy. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 7 września. Minęła 9. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Młoda Amerykanka zastrzelona na zachodnim brzegu Jordanu. Wyjaśnień żądają ONZ i Waszyngton. Należałoby na nowo powołać skład Sądu Najwyższego, mówi podcaście Strefa Wpływów sędzia Prusinowski. Gratka dla miłośników militariów. Organizatorzy targu w Kielcach zapraszają na wystawę wojskowego sprzętu. ONZ domaga się śledztwa w sprawie okoliczności śmierci Amerykanki pochodzenia tureckiego na zachodnim brzegu Jordanu. 26-latka zginęła w Bejcie, uczestnicząc w proteście przeciwko rozszerzaniu osiedli żydowskich. Wyjaśnień chcą także Stany Zjednoczone. Kobieta została prawdopodobnie zastrzelona przez izraelskich żołnierzy. Jeden ze świadków, izraelski aktywista Jonathan Polak, opowiada, że na dachu byli snajperzy. Było spokojnie, nie działo się nic, co usprawiedliwiałoby strzał. Wystrzelono, by zabić. Z dachu padły dwa strzały i wtedy usłyszałem, że ludzie wołają: potrzebujemy pomocy, przyjdź i nam pomóż. Kobieta została przewieziona do szpitala w Nablusie z raną postrzałową głowy, tam zmarła. Siły obronne Izraela poinformowały, że badają okoliczności zdarzenia. Każdy wyrok tzw. neosędziów może być potencjalnie uznany za nieważny, ale obywatele na tym nie ucierpią. Sędzia Piotr Prusinowski wyjaśniał sytuację prawną w Sądzie Najwyższym w podcaście Polskiego Radia Strefa Wpływów. Jego zdaniem najlepsza byłaby opcja zero, czyli powołanie na nowo składu Sądu Najwyższego. Po to, żeby wyjść na salę sądową, wydać wyrok i żeby nikt nie mógł go podważyć i powiedzieć, a to nie jest ogólnie wyrok. Bo dzisiaj każdy wyrok wydany przez neosędziów jest dotknięty nieważnością. I to nie jest pogląd, no nie wiem, Piotra Prusinowskiego, który wstał rano, prawda, i ma taki pogląd. To jest, wynika z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i tego Polska nie przeskoczy. O zmianach w sądownictwie była wczoraj mowa u premiera. Środowisko sędziowskie porozumiało się z Ministerstwem Sprawiedliwości w sprawie rozwiązania problemu tzw. neosędziów. Mają oni wrócić na zajmowane wcześniej stanowiska. Borsuk, rak, rosomak, langusta, krab i leopard. Ponad 40 wojskowych pojazdów można oglądać podczas dnia otwartego Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Hasło wystawy to 25 lat Polski w NATO, 25 lat bezpieczeństwa, mówi kapitan Justyna Kwiatkowska. Na wystawie zewnętrznej możemy zobaczyć 42 egzemplarze. W tym roku nowością jest kleszcz, ale też można zobaczyć czołgi, armatochaubice, wozy rozpoznania radiowego, samochody sanitarne, wozy dowodzenia, węzeł teleinformatyczny, mobilny moduł stanowiska dowodzenia, pojazd minowania narzutowego Baobab, a także maszynę inżynieryjno-drogową. Wystawa będzie otwarta od 10 do 17. Wstęp na dzień otwarty targów jest bezpłatny. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Norbert Michalak. Jannik Sinner to pierwszy włoski tenisista, który zagra w finale wielkoszlemowego US Open. W półfinale Sinner pokonał Brytyjczyka Jacka Drapera 7-5, 7-6, 6-2. W drugim półfinale zagrało dwóch Amerykanów. Taylor Fritz po trzech godzinach meczu wygrał z Francisem Tiafoe 4-6, 7-5, 4-6, 6, 4-6, 1. Finał w niedzielę. Bez Adama Bukse polscy piłkarze zagrają w niedzielnym meczu Ligi Narodów z Chorwacją w Osijeku. 28-letni napastnik z powodu kontuzji opuścił zgrupowanie kadry, która po wyjazdowym zwycięstwie nad Szkocją 3-2 została na dwa dni w Glasgow. Jeśli chodzi o kapitana reprezentacji Polski, to kibice mogą spać spokojnie. Robert Lewandowski w 72 minucie meczu ze Szkocją musiał zostać zmieniony. Mimo to jest gotowy, tak jak reszta drużyny, na jutrzejszy mecz, początek o 20:45. Na koniec jeszcze gorąca Grecja, tam szutrowe wymagające drogi, czyli rajd Akropolu. Najlepiej w tych niełatwych warunkach jak na razie radzi sobie Estończyk Ott Tanak, który prowadzi po 6 odcinkach specjalnych. Wyprzedza Hiszpana Daniego Sordo, a trzeci jest Belg Thierry Neville. Jeśli chodzi o Kajetana Kajetanowicza, to Polak zajmuje 8 miejsce w klasyfikacji generalnej, a trzecie w klasyfikacji WRC 2. To był długi dzień, ale kondycyjnie daliśmy sobie radę. Prawie 140 km, bardzo trudny kilometrów, upale, w środku bardzo ciepło, około 60 stopni, myślę, że na drugiej pętli nawet więcej. Wszystko bardzo mocno się nagrzewało i w środku, i na zewnątrz. Opony też za drugim przejazdem każdego z odcinków dostawały mocno w kość, ale wytrzymały. Nie przebiliśmy żadnej opony, więc pod tym względem ok. Rajd Akropolu potrwa do niedzieli. Sobota słoneczna i bardzo ciepła. Po południu w górach może się chmurzyć, przelotnie padać, a na zachodzie Karpat niewykluczone burze. Będzie od 28 do 32 stopni, chłodniej na wybrzeżu i na Podhalu od 24 do 27. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Każdego dnia dziennikarze Polskiego Radia i rozgłośni regionalnych Polskiego Radia szukają dla Was najważniejszych i najciekawszych informacji. Reportaże, słuchowiska, serwisy informacyjne i interwencje. Jesteśmy dla Was przez całą dobę. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Dla nas to być albo nie być. Abonament to Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przenosimy się do studia, gdzie czeka Renata Grochal i jej goście. Śniadanie w Trójce. Dzień dobry, śniadanie w Trójce wraca po wakacyjnej przerwie. Witam Państwa serdecznie. W polityce mam wrażenie wakacji nie było. Ciągłe napięcie trwa. Mamy w minionym tygodniu awanturę w Sądzie Najwyższym. Mamy awanturę na szczytach władzy o rosyjskiego szpiega Pawła Rubcowa. Ale był też pierwszy piątek miesiąca i rząd, jak to przystało na katolicki kraj, się spowiada. Ministrowie zaczęli pierwsze piątki odprawiać. W kancelarii premiera było pierwsze spotkanie z cyklu spowiedzi powszechnej, jak nazwał to premier Donald Tusk. Był minister Adam Bodnar i między innymi o tym będziemy dzisiaj rozmawiać w śniadaniu w Trójce. Ze mną są Agata Diduszko-Zyglewska, Lewica. Dzień dobry. Andrzej Halicki, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry Państwu. Michał Moskal, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry Pani Redaktor, witam Państwa. Róża Thun, Polska 2053 Droga. Dzień dobry. Witold Tumanowicz, Konfederacja. Dzień dobry. I Błażej Poboży, Kancelaria Prezydenta. Dzień dobry Państwu. Mam nadzieję, że wszyscy Państwo wyspowiadani. Chcę tylko powiedzieć, że jesteśmy też na YouTubie, na stronie internetowej Trójki, na Facebooku Trójki. Można zadawać pytania, na które moi Państwa goście odpowiedzą w internetowej dogrywce. A zaczniemy właśnie od ogłoszonych wczoraj zmian w wymiarze sprawiedliwości. Premier spotkał się z ministrem sprawiedliwości Adamem Bodnarem, ze środowiskami prawniczymi, które walczyły o przywrócenie praworządności i po tym spotkaniu zostały ogłoszone zmiany, które wejdą jako projekt ustaw w najbliższym czasie pod obrady parlamentu i wreszcie zostanie rozwiązany problem neosędziów. Domagali się tego prawnicy. Minister Bodnar proponuje, żeby asesorzy, którzy nie mieli wyjścia i w określonym terminie musieli być powołani na sędziów, zostali na tych stanowiskach, które zajmują, a ci, którzy chcieli awansu i skorzystali z procedury przed nową Krajową Radą Sądownictwa, powołaną w 2017 roku, wrócili na poprzednie stanowiska. Bodnar proponuje też likwidację dwóch izb Sądu Najwyższego, czyli Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Chcę zapytać na początek Andrzeja Halickiego, czy nie za późno te zmiany? Minęło już 9 miesięcy, czy nie od tego właśnie powinien Adam Bodnar zacząć? Nie sądzę, dlatego że wszystkie one i tak muszą mieć podstawę ustawową, więc będziemy mieli jeszcze, jak premier określił, te 300 dni pewnie, bo nie sądzę, żeby tutaj prezydent był 333. pomocny w naprawie tego, bo 333, tak, to samego do samego momentu wyboru. Natomiast myślę, że ten proces rzeczywiście teraz powinien już się zacząć, legislacyjny. Podstawy ustawowe są niezbędne do tego, żeby cały proces był lege artis i żeby nie budził wątpliwości. Co do istoty rzeczy, no minister Bodnar mówił o trzech grupach, jak gdyby, żeby też słuchacze mogli zrozumieć, na czym to polega, to myślę, że warto powiedzieć, że wśród wszystkich sędziów pracujących już 1/3 mniej więcej to są ci nominaci, którzy... Neosędziowie, którzy są nominowani z naruszeniem prawa, ale trudno mieć pretensje do wszystkich i zbiorowej odpowiedzialności chyba nie powinniśmy akceptować. Są młodzi ludzie, którzy po prostu trafili w ten czas, ale wszystkie dane są ku temu, żeby rzeczywiście mogli pełnić swoją rolę, swoją funkcję, swój zawód zgodnie z ich marzeniem i przekonaniami i wiedzą. Więc ci, którzy po Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury zgodnie ze swoim wykształceniem, zgodnie z procedurą i zasadami trafili do zawodu, powinni jak gdyby bez szwanku i nie powinni się obawiać, powinni kontynuować swoją pracę. Natomiast mamy grupę, która bez wątpienia nie tylko demolowała porządek prawny, mówię o tej grupie hejterskiej ze słynnym i ministrem, i sędzią Pibakiem na czele chyba, bo to można by to określić, że on to był głównym, taką główną twarzą tej całej grupy. No ale mamy też nominacje, o których pani redaktor powiedziała, takie na skróty i tych, którzy chcieli po prostu z awansu skorzystać. To jest grupa około 500 osób. Jest też grupa, o której można powiedzieć, że że na pewno nie jest prawidłowo powołana. Mieliśmy konkursy, które były w gruncie rzeczy fikcyjnymi, bo przecież jeżeli na jedno miejsce jedna osoba kandydowała, to można powiedzieć, że była to nominacja. Trochę jak za PRL-u, też nominaci partyjni. Trzeba to rzeczywiście naprawić. Przy czym chciałbym powiedzieć, bo słyszałem już takie komentarze, że teraz to cały porządek prawny, orzeczenia i tak dalej, to wszystko będzie jeden wielki bałagan. Więc drodzy państwo, wszyscy wiedzieli, że PRL był nielegalnym systemem. Mieliśmy nielegalny stan wojenny nawet według PRL-owskiego prawa i nigdy nikt nie podważył jak gdyby całego porządku prawnego, który w tamtym czasie miał miejsce. Ale Adam Bodnar powiedział także, że nie będzie wzruszania tych orzeczeń. Ja chciałam, żebyśmy dali się wypowiedzieć też innym gościom. To też musi być ustawowo zagwarantowane, że naprawiamy te błędy i te wypaczenia, które miały miejsce, bo bez wątpienia sami sędziowie to wiedzą i widzą. Być może też nastąpi pewna refleksja wśród nich samych. Mówię o tej grupie, która awansowała w tamtym czasie. Natomiast to nie powoduje i nie może spowodować całego bałaganu prawnego, który zarzucają w tej chwili oponenci. Agata Diduszko-Zygleska, czy Lewica poprze te zmiany? Jesteśmy w koalicji i jednym z takich głównych zadań, o których ta koalicja mówiła od początku, było przywrócenie praworządności w Polsce. Trochę mnie zdziwiło, kiedy pani redaktor na początku powiedziała, aż 9 miesięcy wam to zajmuje, bo przywrócenie praworządności nie polega na tym, że się przychodzi i się zrzuca ludzi, którzy zostali niepraworządnie postawieni w różnych funkcjach, tylko że się rzeczywiście robi to zgodnie z prawem. Dlatego namysł nad tym, jak to zrobić zgodnie z prawem, musi zająć odpowiednio dużo czasu i te procedury potrwają. 8 lat po opozycji to był chyba wystarczający czas, żeby przygotować zmianę. Myślę, że jednak nie możemy tak o tym myśleć, bo dopiero kiedy jako koalicja weszliśmy do ministerstw, zobaczyliśmy od środka, co się dzieje. Ja pracuję w Ministerstwie Kultury i zaręczam pani, że dopiero będąc w środku zobaczyliśmy skalę zniszczeń, skalę naruszeń prawa, skalę wyprowadzania pieniędzy i różnych nieprawidłowości. To, co państwo jako dziennikarze opisywaliście, mając dostęp do różnych fragmentów rzeczywistości, jest tylko naprawdę wierzchołkiem, więc dopiero dopiero kiedy znaleźliśmy się w środku, i myślę, że to także dotyczy pana ministra Bodnara, mogliśmy zobaczyć, co dokładnie zapisano w tych wszystkich dokumentach i jak gigantyczna jest ta skala. I to jest niezwykle ważne, po prostu dlatego, że wciąż mamy te 30% społeczeństwa, które ufa Zjednoczonej Prawicy i które żyje w tej bańce podkręcanej na przykład przez prawicowe media wciąż, gdzie teraz jesteśmy w państwie niepraworządnym, gdzie są jacyś bodnarowcy, gdzie trzeba się obawiać, że ktoś cię wyprowadzi z domu za nic i tak dalej. Znamy te narracje. Więc tym ludziom trzeba pokazać, że koalicja, która teraz rządzi, działa zgodnie z prawem. Nie śpieszy się, nie pędzi, tylko robi rzeczy tak, żeby wszyscy mogli zrozumieć, Michał dlaczego Moskal coś się kręci, dzieje. Kręci głową Prawo i Sprawiedliwość. Dlaczego? Mnie to, powiem szczerze, ta dyskusja bardzo bawi. Jestem troszkę zdziwiony tym, co mówi pan minister, bo z panem ministrem wiele rzeczy nas z pewnością dzieli, natomiast łączy nas jedna rzecz, czyli pewien rodowód w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów i to, że pan minister, wywodząc się z organizacji o antykomunistycznym charakterze, przecież w swoim rodowodzie, z taką łatwością podchodzi do słów Adama Bodnara, który mówi tak, że w przypadku tych sędziów przewidujemy wprowadzenie instytucji czynnego żalu, w pewnym sensie uznamy, że są rozgrzeszeni. No takie wprowadzanie po prostu standardów stalinowskich, no bo to nawet nie komunistycznych w tym rozumieniu PRL-u, tylko no typowo stalinowskich rozwiązań związanych z samokrytyką, no to ja przyznaję się, jestem zaskoczony. No rozumiem, jeśli... że to była taka poetyka tej ogólnej spowiedzi i no chodzi no o nie, to po prostu... Nie, ale czynny żal to jest pojęcie, które istnieje też w polskim prawie podatkowym. Tylko składanie samokrytyki przez sędziów, którzy mają powiedzieć, że jeśli skończyli na przykład studia prawnicze w 2015 roku, potem przeszli asesurę i skończyli... Poszli nie, no ale ich to nie dotyczy, bo to powiedział przecież Bodnar, że ich to nie dotyczy. W 2018 roku zostali sędziami, a potem w ciągu kolejnych lat... Panie pośle, proszę nie wprowadzać błąd naszych słuchaczy, bo ich to w ogóle nie dotyczy. Przecież oni są w tej pierwszej grupie, która nie będzie w ogóle weryfikowana. Pani redaktor, gdyby mi dała skończyć. Potem przez kolejnych 5 lat chociażby zostali awansowani. To w takim wypadku już ich dotyczy. Oni mają przepraszać za to, że byli sędziami w niewłaściwym czasie, mają składać samokrytykę, to jest wasze rozumienie sprawiedliwości. Nie dotyczy, proszę nie wprowadzać. Ależ absolutnie mówi pani nieprawdę w kontekście tego, co powiedział pan Adam Bodnar wczoraj. To po pierwsze. Po drugie, jeśli pani tutaj mówi o tym, jaka była skala rozkradania państwa, no to tą skalę można łatwo pokazać. No tak rozkradaliśmy państwo, że z 280 miliardów dochodów budżetu państwa zrobiło się 680 miliardów w momencie, kiedy oddawaliśmy władzę w ubiegłym roku. No i ta skala pokazywała na to, że przez 8 lat były pieniądze na wszystko, mimo tego gigantycznego rozkradania, o którym mówicie. A nagle w ciągu podwyżki dla nauczycieli, a nagle w ciągu kilku miesięcy, nagle w ciągu kilku miesięcy nie ma pieniędzy na nic. Nie wiem, natomiast wiem, panie ministrze, co próbujecie zrobić, bo stwierdzacie, że... Bo stwierdzacie, nasze długi będziemy spłacać, a tak. Wie pan minister, co zaplanowaliście w budżecie? A wie pan, kiedy Gierka wie pan, długi skończyliśmy panie, spłacać? Panie ministrze, a wie pan, co zaplanowaliście w budżecie? Deficyt, który jest większy od deficytu łącznego więc przez teraz, 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości. Andrzej Halicki, panie redaktor, ale ja nie powiedziałem nawet jednego zdania, którego byście mi państwo nie przerwali. W przyszłym roku zaplanowaliście budżet, w którym deficyt jest większy niż przez 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości. I pan ma tutaj czelność mówić coś takiego, że my zadłużyliśmy państwo, tak, że my tak, zadłużyliśmy tak, państwo. Teraz Andrzej Halicki, przepraszam pana bardzo. Dług publiczny w stosunku do PKB się zmniejszył, a u was w ciągu pół roku wyskoczył. W momencie, kiedy dochody budżetu państwa są czymś, czego nie jesteście w stanie dowieść, bo zaplanowaliście w nowelizacji ustawy budżetowej, że będą o 60 miliardów niższe postanie wykonania. No przecież to są absolutne bzdury. Właśnie dlatego, że się wywodzę z NZS-u i nie tylko zresztą i aktywnie i dość konsekwentnie walczyłem o to, żeby po pierwsze w Polsce było tak jak na świecie, czyli człowiek miał prawo wyboru, nie był związany jakimiś limitami, ograniczeniami, polityczną indoktrynacją. Działałem w NZS-ie. Polityczni nominaci w systemie sprawiedliwości to PRL. I teraz był PRL. To za was byli sędziowie na telefon akurat. Więc od tego odejdziemy także poprzez rozdzielenie prokuratury. Odejdziecie do czasów stalinowskich, tak? Od ministra. Ale pan przed chwilą narzekał, że panu przerywano. Proszę dać się wypowiedzieć posłowi Halickiemu. odejdziemy od tego, ustawa jest gotowa, będzie we wrześniu prawdopodobnie już rozpoczęte procedowanie. To jest kolejny element naprawy tego całego systemu. Co do tych czynnych żalów. Jeżeli ludzie brali udział w tym procesie, ale nie zgodnie ze swoimi, bez jak gdyby tej właśnie politycznej dodatkowej aktywności, czyli hejterstwa, demolowania tego systemu, to oczywiście, że nie mogą ponosić odpowiedzialności. Grupa, o której pan wspomniał, w ogóle nie jest objęta tym dyscyplinarnym postępowaniu. Mamy dużo mniejszą grupę z tych 3000, około 500, o których... Ale gdyby, dobrze, ale panie pośle, gdyby pan się do tego deficytu odniósł... Którzy rzeczywiście mogą czuć się zagrożeni i wtedy prawdopodobne degradacje będą miały miejsce. Co do długu. Nie jest przypadkiem, że odchodząc w 2007 roku, rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadził Polskę na ścieżkę nadmiernego deficytu, z której zeszliśmy w 2014, dopiero naprawiając tę sytuację budżetową, bo bardzo łatwo wydawać nie swoje pieniądze, czyli z pożyczek, z kredytów, z papierów, które to się... To dlaczego dług na w stosunku do PKB się zmniejszył? I tak się zdarzyło. Drogi panie, że ale właśnie weszliśmy na ścieżkę nadmiernego deficytu w 2024 roku. Po waszych rządach. Jakoś bo... zawsze, kiedy wy rządzicie... Panie pośle, ale ja bym się chciała... Ja mówię do pana Kaczyńskiego. Chciałabym się, żeby pan się odniósł do tego, że ten deficyt budżetowy w przyszłorocznym budżecie wynosi 280 miliardów. Wynosi bardzo dużo i może jeszcze do tego być... Kiedy za czasów PiSu wynosił 180 miliardów, mówiliście, że to jest bardzo dużo. No ale jak dużo środków było wyprowadzone poza budżet, także niezgodnie z prawem. I oddajmy teraz to tuż przed oddaniem władzy, bo to jest też ważne. Nie chcę się rozwodzić teraz nad tym deficytem, ale proszę też zauważyć, że rządy poprzednie zostawiły PiS-owi, przedpoprzednie zostawiły PiS-owi pełną kasę, którą PiS rozdał, roztrwonił, rozkradł i tak dalej, i tak dalej. Ale ja bym chciała, żeby pani się odniosła do zmian w wymiarze sprawiedliwości. Panie pośle, po pierwsze wprowadza pan cały czas słuchaczy w błąd i nie tylko rzucając fałszywymi danymi, ale przede wszystkim mówiąc o tych zmianach w sądownictwie, które są nieprawdziwe. Ten projekt... Czy pan może nie przerywać, pani posłance? Ja chciałbym usłyszeć, czy to jest kłamstwo. Czy to, że ten dochody ale może da się pan wypowiedzieć na poziomie 280 miliardów, a budżet kończył się na 680 w 2023 roku. Pan czy to jest kłamstwo? Pan postanowił dzisiaj w charakterze zagłuszarki występować? Nie, ja postanowiłem. No to proszę bardzo, dać się innym wypowiedzieć. Ale proszę, faktach, a nie na innym. My jesteśmy przyzwyczajeni, że oni tak się zachowują, niestety. Jeżeli chodzi o te zmiany w sądownictwie, to ja bym powiedziała, że to jest mniej więcej z grubsza biorąc to, co było przygotowane już kilka lat temu przez organizacje sędziowskie, prokuratorskie, pozarządowe, różne organizacje, wolne sądy i tak dalej, oraz środowiska opozycyjne, polityczne, i zostało przyjęte razem z tą poprawką Polski 2050, jeżeli chodzi o tych asesorów, którzy zrobili DKR. Więc ja uważam, że to jest coś takiego, co włącza ta propozycja teraz, to jest coś takiego, co włącza wszystkie środowiska, które wtedy były w opozycji, a dzisiaj są albo w rządzie, albo są tymi ekspertami, którzy doradzają, czy którzy byli aktywni, protestowali przeciwko tym zmianom, które wprowadzał PiS. I po pierwsze. Po drugie, jeżeli 8 lat system był niszczony, to te kilka miesięcy, które teraz zostały na to poświęcone, to tylko pokazuje rzetelność tej pracy. Witold Tumanowicz, czy Konfederacja... Pan profesor Bodnar jest osobą rzetelną, nie robi niczego nagle po diable, płytko i populistycznie. No tak, ale środowiska prawnicze mówią, że to za długo trwało. Witold Tumanowicz, czy Konfederacja poprze te zmiany zapowiedziane przez Adama Bodnara? Nie, nie poprzemy. To nie jest przywracanie praworządności. To jest właściwie tak naprawdę odbijanie dla swoich. To jest pogłębianie chaosu. My krytykowaliśmy PiS za to, co robił za czasów rządów swoich z wymiarem sprawiedliwości. Dlatego jesteśmy w tym zakresie wiarygodni, żeby powiedzieć to wprost. No, Platforma Obywatelska i Donald Tusk i ludzie Bodnara po prostu ten chaos pogłębiają. Niczego nie naprawiają. Co więcej, robią to z pogwałceniem prawa i w ogóle jakiegoś przyzwoitości. No, mówienie o jakichś samokrytykach, jakichś czynnych żalach dla ludzi, którzy którzy awansowali tylko dlatego, że było to za czasów Prawa i Sprawiedliwości, to jest jakiś po prostu absurd totalny. To są opary absurdu. A ja powiem tak, że warto o tym przypomnieć, że między innymi niedawno właśnie została skazana Barbara Piela, satyryk, na pozbawienie wolności. 5 miesięcy. Osoba bez żadnej karty sądowej, bez żadnych do tej pory problemów i konfliktów z prawem. Gdyby za czasów Prawa i Sprawiedliwości jakikolwiek satyryk, który atakował Prawo i Sprawiedliwość, by został pozbawiony wolności, to byłby ogromny krzyk, który by został, no... Słusznie, bo tak, bo za satyrę nie powinno się w Polsce karać i w tym zakresie moim zdaniem w tym momencie Platforma Obywatelska jest jeszcze gorszym rządem niż Prawo i Sprawiedliwość. No niestety, no taki mamy w Polsce klimat, że każdy kolejny rząd jest jeszcze gorszy, powiększa deficyt, robi igrzyska, tak żeby przykryć swoje nieudolne rządy. Nie ma benzyny po 5,19, nie ma kwoty wolnej 60 tysięcy. To są wszystkie te rzeczy, których nie ma, natomiast mamy właśnie rekordowy deficyt, dobijamy z deficytem do 60% PKB i naprawdę czas się zabrać za robotę, a nie tam narzucać to, że pod koniec kadencji będzie PiS ta kwota wolna zły. Podniesiona. Być może był zły, no ale chciałam zapytać Błażeja Pobożego, czy prezydent Andrzej Duda podpisze zmiany, które podważają status neosędziów. Prezydent do tej pory bronił tych sędziów powołanych po 2017 roku. Pan prezydent broni konstytucji, broni porządku prawnego w Polsce i stoi na straży właściwego rozumienia niezawisłości i niezależności sędziowskiej. To, co wczoraj usłyszeliśmy, jest jakąś próbą kwestionowania statusu części sędziów, próbą ich dzielenia, wprowadzenie instytucji, którą tutaj państwo wymienili, czy jakiegoś czynnego żalu, która jest przewidziana dla osób, które albo popełniły jakieś wykroczenie w skarbowym, albo są przestępcami, jest po prostu obraźliwe dla już nawet nie tylko dla tych sędziów, którzy przez swoje wykształcenie, a następnie zgodnie z procedurą uzyskane uprawnienia, ale jest obrażeniem po prostu ludzkiej inteligencji. Nie wiemy, jak mają wyglądać te projekty, bo pan prezydent będzie się od nich odnosił w momencie, gdy taśmą na jego biurko, co oczywiste. No ale no, choćby pierwsze pytanie tutaj do państwa. Kto miałby przewodniczyć? Jak miałaby wyglądać taka komisja weryfikacyjna? To naprawdę jakieś najgorsze lata się przypominają. Tutaj państwo mówili o historii. Ja myślę, że mam może nawet największy tytuł z obecnych tu, bo jestem nauczycielem akademickim, prowadzę zajęcia z najnowszej historii politycznej od ponad 20 lat na uniwersytecie. Jak wczoraj słuchałem ministra Bodnara, to te resztki włosów, które mam na głowie, stawały mi po prostu dęba, bo to, co słyszymy, to przecież nawet w okresie przechodzenia od PRL do III Rzeczpospolitej nie przeprowadzono żadnej weryfikacji sędziowskiej, że przypomnę tutaj słynne zdanie o tym, że środowisko sędziowskie samo się oczyści, a tymczasem teraz w warunkach funkcjonującej... Nie przerwałem panu ani razu. Ale i pytam, proszę o to... Czy to było dobrze? To był błąd. No to był błąd. A teraz słyszymy, że w latach demokracji parlamentarnej, tak z trudem wywalczonej przez wszystkie lata i wszystkie ruchy społeczne, ruchy polityczne, które o to zabiegały, ktoś planuje przeprowadzenie jakiejś administracyjnej weryfikacji sędziów. Ale panie ministrze, czy prezydent nie pogłębia chaosu? Bo prezydent właśnie przyczynia się do tego, że teraz ta awantura w Sądzie Najwyższym... Opowiadanie takich niedorzeczności w przypadku opozycji jeszcze jakoś tam, czy dzisiejszych rządzących, a poprzedniej opozycji jest jeszcze jakoś tam uprawnione, ale my nie możemy na to się zgodzić, aby kwestionować porządek konstytucyjny w Polsce. Zgodnie z konstytucją sędziowie są osobami, które są powołane przez pana prezydenta. Jakkolwiek próba kwestionowania, po pierwsze prerogatywy prezydenta, po drugie niezawisłości, niezależności sędziowskiej musi się spotkać nie tylko ze sprzeciwem i na pewno się spotka, nie tylko ze sprzeciwem głowy państwa, ale ze sprzeciwem wszystkich obywateli. Dobrze, zamykamy ten wątek, bo musimy przejść zgodzić. Do kolejnego wątku. Mamy dwie sprawy. Że to jest bezprawne, albo że to jest wbrew prawu. Mamy kilkadziesiąt orzeczeń, nie jedno, nie dwa. ETS-u, ale nie tylko. orzeczeń, które są bardzo jasne. Neosędziowie nie są sędziami w pewnym wymiarze. Tak, europejskie trybunały to stwierdziły. My musimy absolutnie wrócić do porządku. Do porządku, który właśnie naprawia chaos, a nie odwrotnie. I to było ostatnie zdanie w tym wątku, szanowni państwo. W warstwie narracyjnej popełnia pan błąd w pierwszym zdaniu. Jeżeli nie ma czegoś takiego jak neosędziowie. No jak nie ma? Przepraszam nie bardzo. Ma. Różnicowanie sędziów ze względu na okres, w którym zostali powołani na stanowisko sędziowskie, jest już samo z tego tytułu. Pan minister Pobożny. Jeszcze tylko jedno słowo. Ja mam nadzieję, że tak jak teraz pan prezydent Andrzej Duda jest o tym przekonany, jest strażnikiem tego porządku i na pewno nie doprowadzi do tego, nie dopuści do tego, aby zakwestionować niezawisłość, niezależność istotnych grup sędziowskich. Tak wierzę w to i mam nadzieję, że tu się spełni to porzekadło, że pycha kroczy przed upadkiem. Wy szanowni państwo, ale chcę właśnie coś o prezydencie... Witacie z prezydenturą, a mam nadzieję, że przyszły prezydent będzie kontynuował linię, którą teraz prowadzi prezydent Andrzej Duda. Zostańmy przy temacie prezydenta. Bogu dzięki, to już tylko 333 dni, tak premier Donald Tusk skomentował słowa prezydenta, który podczas konferencji po spotkaniu z głową innego państwa, z prezydentem Litwy, powiedział, zasugerował, zapytał, ale to było tak naprawdę w takim tonie oznajmującym, że służby polskie mają związki z służbami rosyjskimi, że współpracują z służbami rosyjskimi, że Donald Tusk współpracuje z ruskimi i mówi to prezydent głowa polskiego państwa w momencie, kiedy trwa wojna w Ukrainie, a my z Litwą mamy różne umowy i współpracujemy też w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa. Chcę zapytać pana Błażeja Pobożego, czy to, że prezydent w tak polityczny sposób potraktował sprawę udostępnienia akt zaznajomienia z aktami oficera GRU Rubcowa, było potrzebne? Czy to przyczynia się do poprawy polskiego bezpieczeństwa, że prezydent sugeruje, że nadzorowane służby przez polskiego premiera współpracują z służbami rosyjskimi? Po pierwsze, jesteśmy w nowoczesnym medium, a zatem myślę, że nie byłoby żadnym problemem, gdybyśmy odtworzyli teraz wypowiedź pana prezydenta, który bardzo w punkt i zasadnie zadaje ważne pytanie. Jak to jest, że znajdujący się w areszcie szpieg rosyjski tuż przed swoim wyjazdem w ramach wymiany między z jednej strony Stanami Zjednoczonymi, a z drugiej strony tutaj Rosją, upraszczam sprawę, tuż przed tym wyjazdem uzyskuje kompletną informację z akt dotyczących swojej sprawy na temat osób, które go rozpracowywały, metod i technik operacyjnych, które wobec niego zastosowano. No to nie dziwmy się, że pan prezydent pyta, jak to jest możliwe? Przecież ta wymiana, o tej wymianie, ja rozumiem, mógłby nie wiedzieć prokurator, ale czynniki polityczne nadzorujące i wymiar sprawiedliwości, prokuraturę w tym wypadku, taką wiedzę miały. Domagał się pan cytatu, więc służę cytatem. O ile pamiętam, w 2012 roku została zawarta umowa o współpracy pomiędzy polskim SKW, czyli Służbą Kontrwywiadu Wojskowego, a FSB. Tusk wyraził na to zgodę. Czyżby ta współpraca między służbami pod rządami Tuska była kontynuowana? Tak to wygląda. Dokładnie. Dwukrotnie powtórzone. Tak to wygląda. I trzeci raz mógłbym zapytać dokładnie tak samo. Panie ministrze, Donald Tusk mówi, za czasów Prawa i Sprawiedliwości tego typu spraw, zapoznania z aktami osób podejrzanych, oskarżonych o szpiegostwo było 12. Dlaczego prezydent wtedy nie interweniował? Czy ma pani którąś tutaj z tych sytuacji porównywalną do tego, że mamy do czynienia ze szpiegiem, którego notabene duża część i polityków, i zwłaszcza mediów traktowała jako hiszpańskiego dziennikarza? Mówimy o sytuacji, gdy już było wiadomo, że on będzie wymieniony w ramach tej bezprecedensowej zresztą wymiany osób będących w zainteresowaniu określonych państw. I ta osoba tuż przed wyjazdem zostaje wyposażona w kompletną wiedzę. I ja się nie dziwię i cieszę się, że pan prezydent stawia to pytanie. Można było można było w oparciu o przepisy kodeksu postępowania karnego, kierując się tutaj zagrożeniem państwa. Nikt chyba nie ma wątpliwości, że ta osoba była zagrożeniem dla polskiego państwa. Nie udostępnić mu tych materiałów. Mówią o tym nawet prokuratorzy i sędziowie, którzy są związani, czy funkcjonowali na urzędach w latach minionych. Panie ministrze, to pytanie jest bardzo zasadne. Panią Agatę jeszcze tylko jedno powiem, o tym mogę nawet do końca programu ale nie mówić. Właśnie mamy do czynienia nie może pan mówić do końca programu. Z największym skandalem w obszarze bezpieczeństwa państwa na pewno od początku tych rządów. Ale skoro on był taki groźny, to dlaczego prezydent, który był konsultowany w tej sprawie, zgodził się na to, żeby wziął udział w wymianie? To już pani Agata Wdówko-Zawielska. Między innymi w okresie, gdy w MSWiA ministrem i ministrem koordynatorem był Mariusz Kamiński, na agendzie była sprawa uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Mówił o tym minister Maciej Wąsik w ubiegłym tygodniu w mediach. Ale ta wymiana nie dotyczyła w ogóle Poczobuta. To w jaki sposób i kogo, jak tą sprawę finalizował rząd, bo rząd to robił, to jest pytanie nie to robili Amerykanie. Pani Agata Widuszko-Zyglewska. No tak, ja tutaj, ta wypowiedź niestety pana ministra Pobożego jest bardzo specyficzna dla Zjednoczonej Prawicy, bo to jest wypowiedź o tym, że mamy co prawda jakieś prawo, takie bardzo ważne prawo, które mówi, że jak ktoś jest o coś oskarżony, to ma prawo do wglądu w akta sprawy. To jest zupełnie podstawowa zasada praworządności, że oskarżony człowiek ma prawo do wglądu w swoje akta sprawy. No jakby nie ma nic bardziej podstawowego w kraju, który kieruje się praworządnością. I dokładnie na tej zasadzie, na tej podstawie prokuratura udostępniła temu oskarżonemu akta jego sprawy. Tylko tyle. Tam nie było żadnych ważnych tajemnic państwowych. O tym też mówi prokuratura. Tam były akta sprawy tego faceta, tak, który jest szpiegiem. I tutaj, kiedy pan Poboży mówi o tym, że no tak, media zapraszały go jako dziennikarza tyle czasu i tak dalej, sugerując, że to jest wina. Było w jego no mieszkaniu. Właśnie, a tymczasem sobie to swoje telefony proszę przy mi nie jego przerywać, że użyję takiej frazy. Panie ministrze, proszę mi przerywać. Więc to, że tak wielu aktywistów i dziennikarzy, jak pan twierdzi, dało się nabrać i musiało działać w otoczeniu szpiega, no to jest odpowiedzialność państwa, które było wtedy zarządzane, przypominam, przez Zjednoczoną Prawicę, bo ta sprawa toczy się od iluś lat, więc to jest taka trochę autokrytyka z pana strony. Co do wypowiedzi pana prezydenta, no to jest bardzo trudne, że pan prezydent na międzynarodowej niwie mówi coś takiego w trakcie, kiedy za naszą granicą trwa wojna, bo kiedy zapytamy się, kto korzysta na tym, że pan prezydent podważa wiarygodność polskiego premiera, no raczej nie Ukraina, raczej nie państwa demokratyczne, tylko to jest taka agenda, na której zależy po prostu Rosji. Teraz Rosaton. Skłócanie najwyższych władz w Polsce. Ja nie podejrzewam pana prezydenta. Ale będzie teraz Rosaton. O to, że robi to świadomie, ale to, że robi coś takiego nieświadomie, nie zmienia. Ale teraz Rosaton. Ja oceniam wypowiedź pana prezydenta. Bardzo proszę, panie Rosaton. Jak to nie? Zaczęła pani swoją panie pośle, no to panie ministrze, bardzo pana przepraszam. Teraz Rosaton. Pan minister był powołany w niewłaściwym czasie. Po prostu jeszcze do tego, są jeszcze inne do tego pan. Ja myślę, że wszyscy słuchacze słyszą te historyczne zagłuszania wypowiedzi koalicji rządzącej przez byłych koalicjantów rządzących, czyli pisowców. Ale no, proszę po prostu słuchać, jak się ludzie zachowują w tym studiu. No, to jest coś niewiarygodnego. Te wrzaski, zagłuszania, niedopuszczania do głosu. No, rzeczywiście rozmowa jest bardzo trudna. Gratuluję pani redaktorze, że pani w ogóle tym jakoś panuje, ale to jest nie tylko kwestia tego, co... Takie powakacyjne emocje, proszę nie, pani no naprawdę, tak nie może być. To jest, robi na mnie duże wrażenie, muszę przyznać. Ale to też pokazuje brak pewności siebie i takie poczucie winy czy zagrożenia ze strony tych, którzy zagłuszają, bo no, normalna rozmowa, spokojna pokazuje ale to pewność siebie proszę. I pewność swojej czy racji. Prezydent powinien w ten prezydent sposób szkodzi Polsce na niwie międzynarodowej, podkopując zaufanie do naszych służb w sposób straszny. Prezydentowi nie wolno mówić takich rzeczy. Takie podkopywanie zaufania dzisiaj, kiedy jesteśmy krajem graniczącym, zasadniczym, kluczowym w ogóle w tej koszmarnej wojnie na naszym kontynencie, prezydent, który podkopuje zaufanie do polskich służb, wyrządza nam wszystkim makabryczną szkodę. I tu w ogóle nie ma się nad czym zastanawiać. Makabryczną szkodę wyrządza w tej chwili Polsce, która i Ukrainie również. Tak, adwocem, proszę bardzo. Bardzo krótko i głównie do pani radnej, do pani radnej Diduszko. Zacytuję pani, bo z pani środowiska. Były zastępca prokuratora generalnego w rządzie SLD, Kazimierz Olejnik, mówi: prokuratura powinna dokonać selekcji i udostępnić śrubcowowi wyłącznie te materiały, na których oparła zarzut, a pozostałych, w tym na przykład informacji mających znaczenie dla bezpieczeństwa państwa, nie pokazywać. I dalej następuje krytyka taka bardzo pogłębiona tego, co się stało w tym wypadku. Ale prokurator krajowy Dariusz Kornelgu był gościem TVN24. Oglądała pani tą konferencję? Tak, oglądałam wypowiedź Korneluka i on powiedział, że żadnych materiałów godzących w bezpieczeństwo państwa nie udostępniono. Wypchnięcie go przez czynniki polityczne do próby wytłumaczenia tej sytuacji było naprawdę wyjątkową złośliwością ze strony czy to premiera, czy ministra. Artykuł kodeksu postępowania karnego 156 pokazuje możliwość na to, aby... Ale to już pan takich, mówił, Andrzej Halicki. I trzeba to utrwalać zamiast powtarzania nieprawdy, która tutaj co najmniej trzy razy wybrzmiała. Mamy jedno i wspólne bezpieczeństwo i naprawdę warto nie demolować go w imię jakichś partykularnych małych interesów, i to mówię bardzo wprost, bo jestem w stanie docenić i powiedzieć to głośno, co jest dobre i co można pochwalić, bo Mariusz Kamiński jako koordynator nadzorujący służby w tamtym czasie dokonał tego zatrzymania i aresztowania wbrew temu, co się działo przez bardzo długi czas, i ignorowaniu ostrzeżeń, także zagranicznych, brytyjskich czy amerykańskich, na ten temat. No według informacji... Udział tego pana w Krynicy. Według informacji Front Story Anny Gielewskiej, która bardzo precyzyjnie opisała tę całą sytuację, polskie służby dostają materiały od brytyjskich służb i po prostu dokonały zatrzymania. 2022 rok, zatrzymanie praktycznie... Sprawa była prostowana, wyjaśniana, praktycznie, inaczej był to dorobek i działalność naszych służb, to już... Ale powiedziałem, doceniam i bardzo dobrze, że to się stało. Aresz od 22 do 24 bez postawienia zarzutów. No bo rząd praktycznie zaczął pracować w grudniu 23 roku. Dlaczego? Dlaczego dwa lata nie można było doprowadzić tej sprawy naprawdę do prawnego finału? Dlaczego nikt z tym nic nie zrobił? Co do wglądu wcale nie w akta sprawy, a we własne dokumenty z własnych laptopów i tak dalej, odebrane i właśnie analizowane przez służby jako to, co było powodem do potencjalnego oskarżenia. To jest materiał, do którego miał wgląd Rubcow. I teraz, jeżeli mówimy o całej wymianie, to była operacja innych państw niż nasze. Jej elementem była rzeczywiście osoba, która u nas była w areszcie. I proszę nie mieszać delikatnej sprawy, w której powinniśmy być razem i wspólnie działać, i doceniam także... Andrzeja Poczobuta. Tak jest. Doceniam także zaangażowanie prezydenta w tę sprawę. Współpracę w momencie tej wymiany. Konstruktywną. Nie krytykuję tego przecież i nikt chyba publicznie nie krytykował prezydenta. Chciałem powiedzieć, że w tym wypadku, przy tej konferencji, ktoś wpuścił go po prostu na minę. I wydaje mi się, że nie powinniśmy kontynuować tej sprawy z jednym ale. Stojąc u boku prezydenta Litwy, mówiąc takie rzeczy, naprawdę powinien się zastanowić dwa razy. Witold Tumanowicz. Ja myślę, że to jest przekroczenie pewnej granicy, która powinna być dzwonkiem alarmowym, bo chodzi o powagę i bezpieczeństwo. Witold Tumanowicz, Konfederacja. Ja mam takie pytanie do pana. Proszę przyznać, że cierpliwie czekam na swój głos. Najbardziej zdyscyplinowany dzisiaj uczestnik dyskusji. Na karb wakacji to pycham, że państwo dzisiaj takie emocje mają wielkie i tak są, nie pilnują czasu, ale chcę pana zapytać, czy to już do końca prezydentury Andrzeja Dudy będzie tak wyglądało, że napięcie między najważniejszymi ośrodkami władzy w państwie będzie tak wysokie? Czy pytać, że tak, że będzie to napięcie i pewnie będzie pogłębiane aż do tych wyborów. Ja tylko się dziwię w sumie dobremu samopoczuciu Donalda Tuska, że to jest 360 dni i póki co to Platforma Obywatelska nawet nie ma jeszcze swojego kandydata na prezydenta, więc to trzeba czy w ogóle ten kandydat wygra, czy nie wygra, to zdecydują o tym wyborcy i Polacy. Konfederacja ma już swojego kandydata, jest im Sławomir Mentzen i on już prowadzi kampanię i mówi o tym, że właśnie... Nie może prowadzić kampanii, już się między... z tego tłumaczył, że nie może prowadzić kampanii. Nic innego, kampanię. My jako politycy prowadzimy kampanię przez cały czas. Ale tak nie pan, chce pana zapytać. Natomiast pan to jest często... niestety przykład, kwestia, proszę dać mi powiedzieć, proszę naprawdę, bo jednak mimo wszystko kwestia związana z Pawłem Rubcowym jest niebagatelna. No jest to kolejnym przykładem niekompetencji. I takiej sytuacji, w której po raz kolejny polskie państwo jednak nie daje, pokazuje, że nie można go szanować. No po prostu na arenie międzynarodowej mamy podrzucanie przez Scholza nam imigrantów przez granicę prawem kaduka. Mamy po drugiej stronie ministrów z Ukrainy, którzy na terytorium Polski mówią skandaliczne słowa o tym, że ziemie, że Małopolska, Podkarpacie i Lubelszczyzna to ziemie ukraińskie. To są rzeczy, które my, to są kolejny etap. Od sytuacja bardzo dobrze. I bardzo dobrze, no ale jednak mimo wszystko sytuacja, w której u Pawła Rubcowa, środowiska aktywistów lewicowych, różnych dziennikarzy pili sobie drineczki, to jest jednak mimo wszystko sytuacja, w której musimy się zastanowić, czy to był jedyny agent po tamtej stronie. Czy to jest tylko i wyłącznie danie, czy oni się dali nabrać? Czy też mają jednak mimo wszystko w tym zakresie też no, nieczyste sumienie co do działalności oczywiście, antypolskiej. Oczywiście, że nie jedyny. Ta działalność antypolska była widoczna. Była to, nie, widoczna to nawet nie był agent, tylko kadrowy oficer GRU. To osoba znacznie bardziej niebezpieczna. Ataków ze strony Białorusi na polską granicę. To była sytuacja także czarnych marszy właśnie i to właśnie Paweł Rubcow też był zaangażowany w tym zakresie, w ataki na kościoły, w ataki czarne na... Czarne marsze był zaangażowany, Był zaangażowany. Oczywiście, że tak. Proszę no, Marta Lempart i tysiące kobiet w Polsce proszę sprawdzić, w tej chwili jak są bardzo nieco byli zaangażowani. Tak? Nie słyszałyśmy. To jest obieca powszechna. Dobrze. Panie pośle, dopuśćmy do głosu pana Michała Moskala. Naprawdę musimy przywrócić jakąś elementarną powagę dla naszego państwa. Tu się zgadzam. Michał Moskal, Prawo i Pod wrażeniem, jak w tej całej dyskusji nagle zniknęła funkcja koordynatora służb specjalnych. Nie ma w Polsce koordynatora służb specjalnych. Ja rozumiem, że prokurator prowadzący sprawę mógł nie wiedzieć, że toczy się wymiana... Ale co ma Pierlin do wiatraka? Prokuratura udostępnia akta. A kto powinien przekazać informacje o tym, że toczy się taka wymiana i o tym, że można nie dopuścić tego człowieka do informacji, które chociażby ujawniają metody operacyjne polskich służb. Bo wiemy, nie miało miejsca. A gdzie był za prawa... Panie pośle, ale proszę się uderzyć we własne piersi. Gdzie był koordynator, kiedy Rubcow tutaj w Polsce był przez kilka lat i spotykał się z dziennikarzami? Był rozpracowywany i pochwycony wówczas. No nie, ale był pochwycony po ilu latach? Ale na tym polega praca koordynatora służb specjalnych i służb specjalnych, że przez lata zostały złapane w Polsce setki różnych szpiegów. Setki. I było to prezentowane wielokrotnie, kiedy koordynator służb... I 12 zapoznano z aktami. I wielokrotnie, kiedy koordynator służb przekazywał swoje sprawozdania w parlamencie. To jest bardzo łatwe do sprawdzenia, ile osób podejrzanych o współpracę z wywiadami innych państw było złapanych na terytorium Rzeczpospolitej przez ostatnich 8 lat. To jest sprawa bardzo prosta. Mamy możliwości prokuratora, żeby nie dopuścić rosyjskiego szpiega do akt. I przypomnijmy jedną rzecz, bo tutaj to też tej dyskusji umyka. To nie jest tak, że on został dopuszczony wyłącznie do części jawnej. Został zapoznany z częścią niejawną tego, co zostało przeciwko niemu przygotowane. Mówienie o tym, że tutaj nie było dostępu do informacji o metodach operacyjnych stosowanych przez służby przeciwko niemu, to jest jakaś skrajna naiwność. To trzeba chyba zupełnie nie mieć pojęcia. A jak może nie być takich informacji, jeśli w tym wypadku musi się dowiedzieć, jakie informacje zostały o nim pozyskane, w którym momencie została uzyskana informacja o tym, że może współpracować. No przecież to są jakieś zupełne podstawy. No panie ministrze, no nie zafałszowujmy rzeczywistości już aż tak w skrajny sposób. Po prostu koordynatora służb w Polsce dzisiaj nie ma i w tej sprawie wyraźnie widać, że jest człowiekiem niezwykle niekompetentnym, który nie podjął się działań wtedy, kiedy powinien się podjąć. Tak samo prokurator generalny, bo podejrzewam, chociaż tutaj akurat tej pewności już nie mam, jest prokurator generalny, który mógł, będąc jedną z najważniejszych osób w rządzie, mógł posiadać informacje o tym, że taka wymiana się toczy, powinien ją posiadać. No zresztą też taka jest rola premiera, żeby te najważniejsze organy, które w takich sprawach się poruszają, poinformować i ich pracę koordynować. Więc jeśli nie był poinformowany, to jest dziwne. I ostatnia rzecz, bo tutaj pani radna wspomniała o tym, że jest prawo, które powinno obowiązywać. Oczywiście jest prawo i to prawo mówi o tym, że każdy ma prawo do obrony. I jest również artykuł 156 Kodeksu Postępowania Karnego, który należy stosować. I to prawo powinno być stosowane przez rząd i przez prokuraturę w tym wypadku. I tutaj stawiamy kropkę. W tym jest problem. Ostatnie zdanie. W tym jest zasadniczy problem, że potraficie stosować prawo bardzo ulgowo wobec rosyjskich szpiegów, a nie potraficie jego stosować w obronie polskich interesów. I kropka tutaj. Chcę państwa zapytać, jeszcze mamy 10 minut do końca programu, chcę państwa zapytać o zatrzymanie byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michała K. w Londynie. Michał K. nie zgodził się na ekstradycję. Będzie prowadzone postępowanie ekstradycyjne. Z drugiej strony mamy przeszukania w siedzibie Fundacji Marsz Niepodległości. I pytanie jest takie, czy to znak, że rozliczenia przyspieszają? Czy ta afera związana z RARS-em, z Michałem K., Michałem Kuczmierowskim, bo to była osoba publiczna, więc podaję nazwisko, czy to jest poważna afera, Różatun? Bardzo poważna afera, w dodatku w tej chwili jeszcze OLAF, czyli ta Europejska Agencja do Spraw Nieuczciwego albo Malwersacji Finansowych Pieniędzy Wspólnych Europejskich została dołączona. OLAF bardzo wyraźnie się wypowiada o tym, że prawie 100 milionów euro zostało tutaj użytych nieprawidłowo czy ukradzionych. To jest ogromna afera, która to jest druga rzecz, o której dzisiaj mówimy, która bardzo podkopuje zaufanie do Polski. To, że pieniądze publiczne były używane, no były kradzione całkiem po prostu. I to pieniądze nie tylko polskie, ale również europejskie, to jest sprawa, która się będzie odbijała we wszystkich możliwych mediach, polskich, europejskich. Bardzo trudno, bardzo łatwo jest zniszczyć opinię do kraju, ja nie mówię o rządzie, tylko do kraju, i bardzo trudno jest odbudować. I w tej chwili trwa praca nie tylko rozliczania tych ludzi, karania i tak dalej, na szczęście, ale również budowania na nowo reputacji Polski. My musimy odbudować to zaufanie, które było dawniej, zostało zniszczone i teraz jesteśmy w trakcie odbudowywania go z ogromnym wysiłkiem. To jest bardzo trudne zadanie. No, mnie zaskoczyły takie wypowiedzi z mediów pana Kuczmierowskiego, bo z jednej strony odmówił poddania się ekstradycji, z drugiej strony powiedział, że on ma wielką nadzieję, że przed polskim sądem będzie mógł się bronić i przedstawić swoje stanowisko. Jest tu pewna sprzeczność, czyli kiedy jest w prawicowych mediach, to twierdzi, że on tutaj wyjaśni, bo jakby nic nie zrobił. Natomiast jednocześnie bardzo robi wszystko, żeby przed tym sądem jak najdłużej nie stanąć. To jest taka niespójność też, która jest bardzo niepokojąca w sumie, no bo to są sytuacje, które musimy wyjaśnić, bo jak słusznie mówi pani Różatun, tu chodzi o naprawdę ogromne pieniądze. Tu chodzi znowu o ten sposób traktowania państwa w taki kompletnie nieodpowiedzialny, to znaczy bez żadnego trybu, zgodnie ze słynną wypowiedzią pana prezesa, że jak coś chcemy zrobić, to wtedy prawo nam nie przeszkadza. I tutaj część tych wypowiedzi jest dokładnie o tym, że dlaczego my stosujemy jakieś prawo, które kazało komuś pokazać jakieś akta, bo państwo i jego urzędnicy mają stosować prawo. Nie, dlaczego nie zastosowaliście prawa, które broni polski interes? Przepraszam pana, teraz Andrzej Halicki. To o to jest pytanie. Ogromna afera, której skali jeszcze nie znamy, dlatego myślę, że liczba zarzutów będzie dużo większa niż te, które znamy teraz i na podstawie którego proces ekstradycyjny będzie prowadzony. No przypomnę tylko, że z pełną świadomością prezes Agencji Rezerw Materiałowych i Strategicznych, później, bo tak, nastąpiła... Tak, nazwę zmieniła. Tak. Nie chciał brać udziału w zorganizowanych przez Komisję Europejską, przez wspólnotę dystrybucji masek, respiratorów, różnych materiałów ochronnych wtedy, kiedy COVID rzeczywiście atakował nasz kontynent. Także szczepionek na początku i próbował zamówienia robić z innych źródeł. Z ministrem CR to na ten temat były przynajmniej 2 albo 3 spotkania. Sam widziałem przekaz węgierski na ten temat, zaskakujący. Ale to jest element dopiero postępowania, które będzie miało swój finał prawny. To są tysiące osób, które niestety wówczas poniosły największą cenę tej nie tylko niegospodarności, bo gdyby to była niegospodarność, to jeszcze bym jakoś na to patrzył. Natomiast myślę, że celowego działania o charakterze właśnie tym biznesowym i te zamówienia, które no przyniosły tak wielkie straty, że za 700 milionów się kupowało, za 350 odsprzedawała odsprzedawało, czyli kupowała agencja, że respiratory, które nigdy do Polski nie dotarły, zniknęły wraz z tym organizatorem tego procesu w sposób tajemniczy, że mieliśmy te szwalnie, które nigdy nie wyprodukowały maseczek, a przecież na to też chyba poszło ze 100 milionów. Za chwilę musimy kończyć na antenie Radia Trójki, ale dopuśćmy do głosu opozycję. Pan Witold Tumanowicz, czy pan wie, o co chodzi w tym śledztwie dotyczącym Fundacji Marsz Niepodległości? Stowarzyszenie Marsz Niepodległości. Tak, stowarzyszenie. No i prawda jest taka, że to jest to bardzo dziwię się temu, że to tak na jednym wydechu pani redaktor powiedziała o tutaj kwestii no jednak niegospodarności na miliony złotych. Przypomnę, że to nie jest tylko to, jeszcze szczepionki przecież, które na miliardy zostały niepotrzebnie kupione, bo zostały zutylizowane ostatecznie, ale w stowarzyszeniu mamy do czynienia z sytuacją, w której prokuratura z policją weszła pod pretekstem tego, że jakiś uczestnik Marszu Niepodległości w 2018 roku coś powiedział groźby karalne. No dobrze, ale tylko, że dlaczego wchodzi się do siedziby stowarzyszenia, rejestrowej siedziby stowarzyszenia, której nawet właśnie w tamtym czasie nie było. To jest w ogóle jakiś absolutnie skandal. Potwierdziło, że nie ma dostępu do danych, a okazało się, że ma, bo je zbierało. No i oczywiście, że nie. Właśnie na pewno nie ma nie zbiera się danych dotyczących wszystkich uczestników Marszu Niepodległości. Nie tylko tego marszu, ale w ogóle jakikolwiek. Czy jeśli chodzi o marsz, który był organizowany przez Donalda Tuska, czy też są wszyscy, którzy uczestnicy gdzieś spisani i wiadomo o ich danych? No nie, to jest absolutnie w ogóle nieporównywalny kaliber sprawy. No i prawda jest taka, że tam nie ma absolutnie żadnych danych dotyczących właśnie tejże osoby i jest prawda taka, że jest to tylko właśnie pokazówka kolejny, no bo oczywiście Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, no to jest głośna nazwa, Marsz Niepodległości w 2024 roku odbędzie się w Warszawie 11 listopada. A cieszy się pan z tego, że Prawo i Sprawiedliwość weźmie w nim udział? Zawsze sympatycy Prawa i Sprawiedliwości brali udział. No sympatycy, ale politycy tylko raz wzięli udział w 2018 roku. Politycy też brali parukrotnie jeszcze. To akurat nie jest żadną nowością. Natomiast niestety, ale to tutaj muszę powiedzieć to, że w 2018 roku PiS próbował przejąć Marsz Niepodległości. No, zresztą nie mając żadnego innego pomysłu na świętowanie stulecia niepodległości. Natomiast tutaj w tym zakresie. Natomiast nie zmienia to faktu, że przede wszystkim Marsz Niepodległości jest społeczny, jest oddolnie organizowany i tak samo jak niezależnie od tego, kto, jaki polityk ma jaką opinię na ten temat, Marsz Niepodległości razem z Polakami po prostu 11 listopada przejdzie. Ale to jest to było ostatnie oczywiście zdanie na antenie Radiowej Trójki. Bardzo dziękuję za uwagę. To było bardzo emocjonalne śniadanie w Trójce, pierwsze po wakacjach. Zapraszam Państwa na YouTube'a, na stronę internetową Trójki, na Facebooka Trójki. Tam będzie dogrywka. Nasi goście odpowiedzą na pytania naszych widzów i słuchaczy i będziemy rozmawiać też o sytuacji w Ukrainie. Śniadanie w Trójce. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Rewelacja! Teraz wszystkie produkty Apple kupisz nawet w 24 ratach 0%. RRSO 0%. iPhone 15. Pamięć 128 giga za 3699 zł. A w 24 ratach tylko 155 zł miesięcznie. I w tym roku nie płacisz. To się naprawdę opłaca. Promocja ratalna do 16 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Jesteś przedsiębiorcą? Popraw dostępność swojej firmy dla osób ze szczególnymi potrzebami i zyskaj nowych klientów. Niskie oprocentowanie, częściowe umorzenie i zero dodatkowych opłat. Spraw, aby Twoja firma była dostępna dla wszystkich. Więcej informacji na www.bgk.pl/dostępność+. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską. Przyznanie pożyczki uzależnione jest od pozytywnej analizy zdolności kredytowej oraz wymaganych zabezpieczeń. Szczegóły na stronie internetowej. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Jak się ekscytować, to Allegro Days. Setki produktów do minus 40% tylko do niedzieli. Kup teraz, zapłać do 30 dni później dzięki Allegro Pay. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.